والأرض قل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سورة البقرة سورة میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے پہلا حصہ 100 آیات دوسرا حصہ 101 سے 176 تک تیسرا حصہ 177 سے 253 تک چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بحث ہیں پہلا حصہ سورت کا اختتام کو پہنچ چکا ہے دوسرا حصہ شروع ہے اس دوسرے حصے میں اس بات رسالت کا مسئلہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں مخالفین کے 9 اعتراضات دفع کرنے سے پہلا اعتراض جبرائیل علیہ الصلات والسلام پہ تھا دوسرا اعتراض سلمان علیہ الصلات والسلام آپ کے ساتھیوں پہ اعتراض ہوگا تیسرا اعتراض فرشتوں پہ اعتراض تھا چوتھا اعتراض نبی علیہ الصلات والسلام کی بے ادبی کرنے والے تھے پانچواں اعتراض نسخے پہ اعتراض تھا آپ خود اپنے دین میں مسترب ہے کبھی ایک کام کبھی دوسرا کام کیا کرتے ہیں وقال اتخذ اللہ ولدا اس آیت میں اللہ رب العزت چھٹا اعتراض ذکر فرما رہے ہیں ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر اس لیے نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے نائبین نہیں مانتے حالانکہ اللہ کے نائبین ہوا کرتے ہیں آپ اللہ کے نائب نہیں مانتے اس وجہ سے ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے اس آیت میں اللہ رب العزت اس شبہ اور اس اعتراض کا 5 جوابات ذکر فرما رہے ہیں پہلا جو اعتراض کا قرآن پہ اعتراض اس کے بھی 5 جوابات تھے اب اس اعتراض کے بھی 5 جوابات ہیں دونوں کے 5 جوابات وجہ سے کہ اعتراضات کے بلبوتے پہ قرآن کو ختم کرنا، قرآن کے درس کو بند کرنا، جس کا انجام اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے عقائد جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، وہ خراب ہو جاتے ہیں، شرک آلودہ ہو جاتے ہیں، کفریہ بن جاتے ہیں، تو قرآن پر اعتراض کرنے والوں کے پانچ جوابات، یہ سبب بنتا ہے لوگوں کے غلط عقیدے کی کہ قرآن کو بند کیا جائے، اور غلط عقیدے پہ اللہ رب العزت نے بھی پانچ اعتراضات ذکر کر دیے، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، عقیدے کی تصحیح قرآن کے بغیر ناممکن، عقیدے کی تصحیح یہ قرآن کے بغیر ناممکن، عقیدے کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، آپ کا عقیدہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، تو یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ، قرآن اور عقیدہ، اس لیے اس پہ اعتراض کرنے والوں کے پانچ پانچ ایک جیسے جوابات اللہ رب العزت نے ذکر کر دیے۔ دونوں آیاتوں کی آپ پہلے اپنے پاس ترجمہ نوٹ کیجئے، اس کے بعد ڈیٹیل اور تفصیل ہوگی آپ کے سامنے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالوا اتخذ اللہ ولدا، وقالوا اور کہتے ہیں یہ لوگ اتخذ اللہ ولدا، رکھا ہے اللہ نے، پکڑا ہے اللہ نے ولدا نائب کو۔ سبحانہ ہے اللہ، بل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، بلکہ خاص اللہ کے لیے ہے، خاص اللہ کے اختیار میں ہے، ما وہ فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، ول عربی اور زمین میں، کل اللہ قانتون، سب لہو اس اللہ کے لیے قانتون، آج بھی کرنے والے ہیں، سماوات والارض، نئے سر سے پیدا کرنے والا ہے یا ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، قضا امرن، اور جب فیصلہ کرتے ہیں اللہ کسی کام کے کرنے کا، فانما یقول، تو بس یقیناً اللہ کہتا ہے، موجود ہو جائیے یا ہو جائیے، کن ہو جائیے، فیکون تو موجود ہوتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہتے ہیں یہ لوگ کون لوگ؟ یا تو وہ لوگ جو اللہ کی مساجد سے حق پرست کو منع کیا کرتے ہیں، یا قالو وہ لوگ جو اہل حق کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے شربت میں نے بتا دی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہتے ہیں یہ لوگ پکڑا ہے اللہ نے، رکھا ہے اللہ نے ولد النائب کو۔ باپ کو سمجھنے کی کوشش کرے، ایک ہے اتخاذ الولد، کیا ہے اتخاذ الولد، دوسری چیز ہے تولید الولد، کیا ہے تولید الولد، ایک ہے اتخاذ الولد، دوسری چیز ہے تولید الولد، فرق ہے دونوں میں۔ تولید الولد سے مراد بچہ جننا، بچہ پیدا کرنا، اپنا بچہ پیدا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں تولید الولد۔ اور دوسری چیز ہے اتخاذ الولد، اتخاذ الولد سے مراد کیا بچہ پیدا کرنا نہیں، کسی اور کے بچے کو اپنا قائم مقام اور اپنا جانشین اور اپنا نائب مقرر کرنا۔ سمجھا رہی ہے؟ اتخاذ الولد سے مراد کیا کسی اور کے بچے کو اپنا نائب مقرر کرنا، اپنا قائم مقام، اپنا جانشین مقرر کرنا، اس کو کہا جاتا ہے کیا اتخاذ الولد۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ خود ساختہ بات میں نے نہیں کر دی ہے، سید یوسف نکالے 21 نمبر آئے۔ تولید الولد میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، بچہ پیدا کرنا ماں باپ کا، اس کو تولید الولد، اتخاذ الولد کی بات ہو رہی ہے۔ بارہواں پارہ آیت نمبر 21، سورہ یوسف، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مسواہ، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنوں کی وجہ سے، اپنے بھائیوں کی وجہ سے کنعان سے مصر منتقل ہو گئے۔ تفصیلی واقعہ ہے، وہاں پر وزیر نے اس کو خرید لیا، جب وزیر نے اس کو خرید لیا گھر لایا تو اپنی بیوی کو کہا قال الذی اشتراہ من مصر، کہا اس آدمی نے جس نے خریدا تھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو من مصر، مصر کے شہر میں خریدا تھا مصر کے شہر سے، لامرأته مصر کے شہر میں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بک گئے۔ کیا ہوگا؟ آج ہمارے جو شہر ہیں اس میں تو قدم پہ قدم انسانیت لٹ رہی ہے اور انسانیت بک رہی ہے۔ وہاں پر تو ایک آدمی، ایک پیغمبر، ایک واقعہ اس کے بیچنے کا ہے۔ آج کل کے تو حالات اس طرح بنے ہیں، ہر آدمی جو ہے دوسرے کے ہاتھ لٹ رہا ہے، بیچ رہا ہے، انسانیت میں نام ہو رہی ہے۔ ایک شاعر ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر غیور احمد خٹک، وہ کہا کرتے ہیں انسانیت نیلام ہوتی ہے، یہاں ہر گام پہ انسانیت نیلام ہوتی ہے، تمہارا شہر تو بس مصر کا بازار لگتا ہے۔ تو قال الذی اشتراہ من مصر، کہا اس آدمی نے جس نے خریدا تھا موسیٰ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو شہر مصر سے، لامرأته اپنی بیوی کو کہا، اکرمی مصراہ، جہاں پر اس کو آپ رکھنا چاہتی ہے اس کے رہائش کا اچھی طریقے سے بندوبست کیجئے، کمرہ اس کا جو تکیہ، اس کی رضائی، اس کی چارپائی، یہ سب اچھی ہونی چاہیے، خوراک کھانا پینا اچھے طریقے سے، اکرمی مسانی یہ چیز داخل ہے، عسا ان ینفعنا، قریب ہے کہ فائدہ پہنچائے گا ہمیں، او نتخذہ ولدا، اور پکڑ لیں گے ہم اسے ولدن اپنا جانشین، پکڑ لیں گے ہم اسے ولدن اپنا جانشین، اپنا قائم مقام، اپنا نائب، بیٹا نہیں، بیٹا تو وہ کسی کا تھا، اس کی تو عمر 10-12 سال تھی، کیا کہا، اس کو ہم اپنا جانشین مقرر کر لیں گے، نائب مقرر کر لیں گے، قائم مقام مقرر کر لیں گے، کیونکہ ان کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ ذرا آگے بڑی سورت قصص کو دیکھ لیجیے، سورت قصص 20واں پارا، آیت نمبر دیکھ لیجیے، آیت نمبر 9، سورۃ القصص آیت نمبر 9، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، لال اللہ کے حکم سے جو دل میں بات ڈالی گئی تھی اس کے مطابق صندوق میں ڈالا، صندوق جا کے فرعون کے گھر میں جو ہے اٹھائی گئی، اس نے کھولا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، آیت نمبر 9، وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ، جب صندوق کو کھولا گیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام توڑے اس کے اندر، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو چاند کے ٹکڑے تھے، حسین اور جمیل تھے، اور اللہ رب العزت سورۃ طٰہٰ میں فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، میں نے محبت آپ کے اوپر ڈال رکھی، جو بھی آپ کو دیکھتا دل میں آپ سے لگاؤ اور محبت پیدا ہو جاتا، یہ اللہ کی خصوصی مہربانی ہوا کرتی ہے، خاص خاص پہ کہ اللہ رب العزت ان پہ اپنی محبت ڈال دیتے، جو بندہ بھی اس کو دیکھ لیتا ہے اسے پسند کرتا ہے، دشمن بھی ان کو چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، بظاہر تو ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے ڈرتے ہوں گے، ان کی مخالفت بھی کرتے رہیں گے، مگر دل میں ان کو چاہنے والے ہوں گے، یہ بندہ ٹھیک ہے، اچھا بندہ ہے، محبت رکھیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بیوی نے کہا آسیہ بنت مظاہم رضی اللہ تعالی عنہ، وقالت امرأت فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، کیوں؟ فرعون نے جب دیکھا بچہ ہے، اس نے کہا کوئی بنی اسرائیلی ہوگا، تلوار نکالی، اس کا میں صفایا کرنے والا ہوں، بیوی نے کہا کیا کر رہا ہوں، بچہ ہے، کہاں کہاں کا دشمن ہے، یہ میری اور آپ کے آنکھوں کی ٹنڈک بن جائے گی، لا تقتلوہ، اس کو مت قتل کیجیے، آسا انفانا، قریب ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، دنیائی کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹھائے گا، او نتخذہو لبدا, اور رکھ لیں گے ہم اسے, پکڑ لیں گے ہم اسے ولدن اپنا قائم مقام, کیونکہ فرعون لا ولد تھا, ان کی اولاد نہیں تھی, تو ہم ان کو اپنا قائم مقام, اپنا نائب اور اپنا جانشین مقرر کر لیں گے. تو کیا ہے اور نتخذہو ولدا, کیا ہے جانشین قائم مقام؟ تو ایک ہے تولید الولد, اپنی جگہ نکال, ایک ہے تولید الولد اور ایک ہے اتخاذ الولد. تولید الولد اپنا بچہ پیدا کرنا, اتخاذ الولد کسی اور کے بچے کو اپنا قائم مقام, اپنا نائب مقرر کرنا. تاریخ میں یہ چیزیں بہت کم مشرکین سے گزرے ہوں گے جو اپنے پیر یا اپنے جن کی منہ پوجا پاٹ کرتے ہیں یہ عقیدہ انہوں نے گڑا ہو کہ جس کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں یہ اللہ سے پیدا ہوا ہے. یہ عقیدہ جو ہے کوئی شاذ و نادر اگر کوئی بتا سکے. امام شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں, اسی طرح اس کی اگلی کتاب دوسری کتاب ہے بدور البازغہ, ارے بدور البازغہ میں ہمیں فرماتے ہیں کہ مشرکوں کا عقیدہ اپنے اولیاء کرام کے بارے میں کیا ہوتا ہے. کوئی مشرک یہ نہیں کہتا کہ میں جس کی پوجا پاٹ کرتا ہوں یہ اللہ نے اس کو جنا ہے, یہ کیا ہے اللہ نے اس کو جنا ہے, یہ اللہ کا بیٹا ہے, یہ اللہ کا بچہ ہے, نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ عقیدہ کیا ہے, ہر زمانے کے مشرکوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح دنیاوی معاملہ ہوتا ہے, ایک بادشاہ ہوا کرتا ہے, ان کے دوست ہوتے ہیں, دوست تابعداری میں بادشاہ کا تقرب اور قرب حاصل کر لیتا ہے, بادشاہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ دل میں بادشاہ کی یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ یار اس کے اس تابعداری کا ان کو کچھ صلہ بھی دینا چاہیے. بادشاہ کیا کیا کرتا ہے, اس کو ایک علاقے کا گورنر وزیر اعلی اپنا نائب مقرر کر لیتا ہے, یہ علاقہ آپ کا ہوا, جو آپ کے جی میں چاہے آئے کرتے جاؤ, آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہو. امام شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی عقیدہ بعینہ مشرکین کا ہوا کرتا ہے جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں. کیا عقیدہ؟ کہ جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کی تابعداری اور اطاعت سے اللہ کا قرب حاصل کر دیا ہے, اللہ ان کی تابعداری سے اس قدر خوش ہوا کہ اللہ نے اپنے کاموں میں سے ان کو اپنا شریک, اپنا نائب, اپنا قائم مقام, اپنا جانشین مقرر کر دیا. کسی کو ایک علاقے حوالہ ہوا, کسی کو کوئی کام حوالے ہوا, برکت تم ڈالو, بچے تم دو, شفا تم دو, مدد لوگوں کی تم کرو. امام شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کا عقیدہ اپنے اولیاء کے بارے میں یہی ہوا کرتا ہے کہ جس طرح بادشاہ کے گورنر اور وزیر اعلی ہوتے ہیں ان کے نائب ہوتے ہیں, اسی طرح جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں یہ در حقیقت اللہ کے کیا ہے, نائب ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ اللہ کے کیا ہے, یہ اللہ کے نائب ہے. اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے, ان کی تابعداری کی وجہ سے انہوں نے ایک مقام حاصل کر دیا, اللہ نے ان کے سپرد ایک کام کر دیا, یہ عقیدہ ہوتا ہے. یہود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا کرتے تھے, اللہ کا کیا, اللہ کا نائب. اللہ کا لاڈلا، اللہ کا نائب، نسارا کا بھی یہی عقیدہ تھا، مگر یہ عقیدہ کہ اللہ کا بیٹا جب بیٹا ہوا کرتا ہے تو باپ کی جنس سے ہوتا ہے، کوئی بچہ کوئی بیٹا باپ کے جنس سے الگ نہیں ہوتا، اگر اللہ بچہ پیدا کر لیتا نعوذ باللہ من ذالک تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس میں بھی صفات خداوند بھی ہوتی، وہ بھی خدا جیسا ہوتا، وہ بندوں جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ عیسائی ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، خدائی کا مرد اسے سمجھتے ہیں، سارس و سلاسا کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور دوسری طرف مختلف میگزین، مختلف لٹریچر کے ذریعے سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آخری 10 دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یہود کی طرف سے کیا کیا مصائب اور تکالیف وہ جو ہے اس نے جی لیے، یہاں تک کہ اس کو پانسی لگائی گئی، اس کو صلیب پہ چڑھایا گیا، کیا خدا کو کوئی پانسی دے سکتا ہے؟ عجیب سا عقیدہ ہے۔ ہندوستان میں ایک پادری تقریر کر رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، ساتھ میں ایک باورچی نان بھائی تھا، اس نے یہ بات سنی، اس کے ساتھ مسلمان جو ہے وہ مناظرہ کر رہے تھے، بات آپ کی غلط ہے، وہ بڑے زور شور سے لگا تھا عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ نان بھائی نے مولوی کو سمجھایا مجھے ذرا موقع دیجئے ایک بات میں بھی کر دوں، اس نے کہہ دیا، اس نے کہا یار تم نان بھائی آدمی ہو، یہ سنو کہ بنا بنا پروگرام جو ہے وہ خراب کر دو، اس نے کہا مجھے چھوڑ دو ایک بات میں کر دوں، اصرار مصر رہا اس بات پہ، اصرار کر دوں، اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو پادری، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں، یہ بتاؤ اللہ کی عمر کتنی ہے؟ یار اللہ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا اللہ کی تو بہت زیادہ عمر ہے، کوئی تعداد ہی نہیں ہے معلوم، اس نے کہا میری عمر کتنی ہے؟ میری عمر 40 سال ہے، ان 40 سالوں میں میں نے 5 بچے پیدا کر دیے، اللہ کی عمر آپ کے اندازے کے مطابق شمار سے باہر ہے، تو اللہ نعوذ باللہ من ذالک اتنے کمزور ہو گئے کہ اللہ نے ایک بچہ پیدا کر دیا؟ آج اسے پادری خاموش ہو گیا، لاجواب ہو گیا، جو کام وہی نہ کر سکے ایک عام آدمی کر سکا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو وقال اتخذ اللہ ولدا، مکہ کے مشرکین کہا کرتے ہیں یہ فرشتے اللہ کی تابعداری کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسے مقام اور درجے پہ فائز کر دیا کہ یہ اللہ کے نائبین ہے، اللہ کی بیٹیاں، بیٹیاں نہیں نائبین ہے، کام اللہ نے ان کے سپرد کر دیا۔ یہود عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا کرتے تھے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال اتخذ اللہ ولدا، تو ایک ہے توحید الولد، ایک ہے اتخاذ الولد، توحید الولد بہت شاذ و نادر کسی مشرک کا یہ عقیدہ ہوگا کہ جس کی میں پوجا پاٹ کرتا ہوں اس کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے، اکثریت کا عقیدہ کیا ہے کہ جس کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں اس کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اس کو اللہ نے ایک مقام اور درجے سے نوازا ہے، خدائی کے کاموں میں اللہ نے ان کو اپنے ساتھ شامل حال کر دیا ہے۔ آگے اللہ 5 جوابات فرمائے، سبحانہ، کیا جواب ہے؟ سبحانہ، پاک ہے اللہ، اگر یہ معنی کی جائے پاک ہے اللہ تو کیا خیال ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ پاک ہے اللہ اور آگے سے تم کہہ دو کہ آپ کے اپنے بارے میں کیا خیال ہے، تم پاک ہو کہ پلیت ہو، وہ کیا کرے گا؟ میں بھی پاک ہوں، تو پاک ہے اللہ کیا مطلب ہے اللہ پاک ہے؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، پاک ہے اللہ کس سے؟ پاک ہے اللہ عجز سے، انسان عجز سے پاک نہیں ہو سکتا، عجز دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عجز عارضی، ایک عجز مستقل، انسان میں مستقل عاجزی بھی ہے. کیا خواب سونے کو اس کی ضرورت، کھانے کو اس کی ضرورت، پینے کو اس کی ضرورت، شادی کی ضرورت، بچوں کی ضرورت، کسی اور کے سہارے کی ضرورت، مستقل عاجزی ہے. کھانا نہیں کھائے گا تو کیا ہوگا، نہیں پیے گا تو کیا ہوگا، سوئے گا نہیں تو کیا ہوگا، دیوانہ پاگل ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ مستقل عاجزی انسان کے اندر. ایک ہے عارضی عجز. عارضی عجز کیا ہے؟ بندہ صحیح سالے میں اچانک بیمار پڑ گیا، اچانک کیا ہے؟ بیمار پڑ گیا. ابھی اس کی یہ بیماری کیا ہے؟ یہ مستقل نہیں، یہ عارضی عجز ہے. جس طرح مولوی صاحب آگے بڑھے، اس کی جو ہے پیٹھ ٹوٹ گئی. ابھی یہ مولوی صاحب میں جو عاجزی پیدا ہو گئی، یہ کیا؟ عارضی عجز. پیچھے ہٹے گا، اپنی جگہ پہ کسی اور کو آگے کر لے گا، تم نماز پڑھو، جا کے وضو بنا لے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ابھی عارضی عجز ہے. اللہ رب العزت پاک ہے، کس سے؟ عارضی عجز سے بھی پاک ہے، مستقل عجز سے بھی اللہ پاک ہے. ہم اور آپ نہ عارضی عجز سے پاک ہے اور نہ مستقل عجز سے پاک ہے. ہمارے شرکا ہو سکتے ہیں، ہمارے پارٹنر ہو سکتے ہیں. باپ کا پارٹنر بچے ہیں، بچوں کا پارٹنر باپ ہوا کرتا ہے. ایک اللہ ہے جو ان چیزوں سے پاک ہے. قرآن میں جگہ جگہ اس کی بھی تفصیل ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، خود ہی اللہ فرماتے ہیں. پاک ہے اللہ اس سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. کبھی فرماتے ہیں سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ اس سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نائب ہیں. اللہ نے مخلوق کو اختیار دیا ہے بجلی بنانے کا، کشتی پار لگانے کا، برکت ڈالنے کا، مشکلات حل کروانے کا. اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. سبحان، فرسٹ آنسر، پہلا جواب. کیا آپ کہتے ہو اللہ نے نائب مقرر کیے؟ سبحان پاک ہے اللہ. نائب تو ان کے ہوتے جن میں عاجزی ہوتی ہے، سب کام خود ہی نہیں کر سکتے، کچھ کام اپنے خود کیے، دوسرے کام کسی اور کے سپرد کر دیے. وزیر اعظم بیک وقت ایک ہی جگہ میں موجود ہوگا، یہ ہے نا کہ نہیں؟ سمجھا رہے کہ نہیں؟ ملتان میں ہوگا تو لاہور میں نہیں ہوگا، کراچی میں نہیں ہوگا، اسلام آباد میں نہیں ہوگا، پشاور کوئٹہ میں نہیں ہوا کرتا. جہاں پر ہے وہاں پر تو خود اپنے کام کر رہے ہیں، جہاں پر نہیں ہے اپنے نائبین کو مقرر کیا وزیر اعلی. سمجھ آ رہی؟ تو اللہ رب العزت ان چیزوں سے پاک ہے، ہر جگہ موجود ہے، سب کام خود کر سکتا ہے. بھلا یعود حفظہما، اللہ کو کوئی تکانے والا نہیں ہے. اللہ نہیں تکتا آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کرنے سے. ہر جگہ موجود اللہ کی ذات. اللہ میں عارضی عجز بھی، اللہ کو سونے کی حاجت نہیں، اللہ پہ کوئی نہیں آتی. لا تاخذ سنۃ ولا نوم، اللہ پہ بیماری نہیں آتی، اللہ پہ فنا نہیں آتی، اللہ پہ بڑھاپا نہیں آتا. تو نائب کی کیا ضرورت ہے؟ سبحانہو، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے. آگے بل دوسرا جواب، بل ما فی السماوات والارض، بلکہ خاص اللہ کے لیے ہے اختیار اس کا جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں. آسمانوں اور زمین کا اختیار کس کے ہاتھ؟ اللہ کے ہاتھ، کسی اور کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے. جب آپ نے کہا کہ اللہ کے نائب ہے تو ٹوٹلی اختیار اللہ کا تو نہیں ہوا، کیونکہ نائب کے بھی کچھ اختیارات ہوا کرتے ہیں کہ نہیں ایسا, وائس کے بھی کچھ اختیارات ہوا کرتے ہیں, وائس پرنسپل, اسی طرح وائس پریزیڈنٹ, وائس پرائم منسٹر, یہ سب کے بھی اختیارات ہوا کرتے ہیں. یہاں پر تو اللہ رب العزت فرماتے کہ اوپر نیچے کے سارے اختیارات میرے پاس. یہ آیات بھی غلط ہوگی. تیسرا جملہ کل له قانتون, سب اس اللہ کی طرف عاجزی کرنے والے, سب اس اللہ کی طرف عاجزی کرنے والے. سب کیا ہے؟ قانت, سب سرا سے پوری بھی بند کر لی. تیسرا جواب, کل له قانتون, سب اس اللہ کی طرف عاجزی کرنے والے ہیں, قانتین ہیں. تو نائب وہ تو تابیداری نہیں کرتا, نائب تابیداری نہیں کرتا, وہ تو کہتا ہے کچھ اختیار میرا بھی ہے, میں آپ کی کیوں مانوں. کچھ اختیارات مناب کے, کچھ اختیارات نائب کے ہوا کرتے ہیں. یہاں پر تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف عاجزی کرنے والے ہیں, نائب تو عاجزی نہیں کرتا. چوتھا جواب, بدر السماوات والارض, نئی سر سے پیدا کرنے والا ہے, موجود ہے, ایجاد کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. ایجاد کرنے والا ہے, ایجاد وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے سے اس کا کوئی وجود نہ ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایجاد. تو اللہ رب العزت فرماتے بدیع السماوات والارض, موصول سے پیدا کرنے والا ہے, ایجاد کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. سمجھ آ رہی ہو کہ نہیں؟ آسمان اور زمین کا کیا ہے؟ موجود ہے, انوینٹر ہے. یہاں پر لفظ ہے بدیع کا, بدی کو سمجھنے کی کوشش کریں. بدی ناشنا, کیا ناشنا, جس کا پہلے کوئی وجود نہیں ہوتا, جس کی پہلے کوئی وجود ہی نہیں ہوتی, اس کو بدی کہا جاتا ہے. بدعت کسے کہا جاتا ہے؟ بدعت, بدی, بدعت, یہ لفظ بار بار آتا ہے. بدعت کو سمجھنے کی کوشش کرے. ایک ہے بدعت کی تعریف, بدعت لغت میں کیا معنی پہ ہے, اور بدعت کی شرعی اصطلاحی کیا مطلب ہے. بدعت لغت میں کہتے ہیں اظہار کو, کس چیز کو؟ اظہار کو. اگر اچھے کام کی آپ نے اظہار کر دیا تو یہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے. اگر برے کام کا آپ نے اظہار کر دیا یہ کیا ہے؟ بدعت سیئہ ہے. اچھا اظہار اچھے کام کا, برا اظہار برے کام کا. اچھے کام کا اچھا اظہار, برے کام کا برا اظہار. لغت کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ لغت کی بات. جس طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لوگوں کے ایک امام ایک قاری کے پیچھے کڑا کر دیا, عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ, اور حکم دیا کہ 20 رکعت تراوی پڑھاؤ, تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلے دن کہا نعمت البدعت ہاذہ, تو یہ مطلب یہ ہے کہ میں نے اچھی بدعت کر دی. بھائی جو بدعت کی معنی کیا ہے؟ لغوی. میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی بہتر انداز میں اظہار کر دیا آپ کے سامنے. میں نے پیغمبر کی سنت کی, پیغمبر کے طریقے کی جو اس نے چھوڑ دیا تھا. کیوں؟ کہ امت پہ یہ چیز فرض نہ ہو جائے. میرے اس پیغمبر کے طریقے کے اچھے طریقے پہ آپ کے سامنے اظہار کر دیا. نعمت البدعۃ ہاذہ, کسی برے کام کو کرنا اس کا اظہار ظاہر کرنا یہ بدعت کیا ہے؟ بدعت صحیحہ. مگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس چیز کو بھی ذکر کیا ہے کہ بدعت ایک لغت میں ہے اور دوسری بدعت وہ شریعت میں ہے, اسی مقام پہ کیا ہے. مگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لغت کی تفسیر اور تشریح کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کی تشریح کرنے کے لیے آئے تھے. شریعت کی بات سمجھے, شریعت میں بدعت کہاں جاتا ہے؟ بدعت کے لیے دو چیزیں ہیں. بدعت کی تعریف میں شریعت کی بات ہو رہی ہے, ایک کیا الاحداث, تعریف میں کیا ہے بدعت کی شریعت میں پوری بات الاحداث, نیاپن. کیا نیاپن؟ وہ کام جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا, صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا, تابعین کے زمانے میں نہیں تھا, تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھا, کیونکہ یہ زمانے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خیر القرون کہا ہے. کیا کہا ہے؟ خیر القرون کہا ہے, زمانوں میں بہترین زمانے. تو پہلی بات کیا ہے؟ الاحداث, نئی چیز, نئی بات, نیا کام جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا, صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھا. بات کو سمجھنے کی کوشش کریے, انتہائی ضروری سبق میں پڑھا رہا ہوں. بدعت شرعی کی تعریف پہ دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ والتدین. کیا؟ والتدین, اس کو دین جان کے کرنا. کیا کرنا؟ اس کو دین جان کے کرنا, یعنی اس میں ثواب بھی سمجھنا. کبھی کبھار ایک چیز ہوتی ہے جو نہیں تو ہے مگر اس کے کرنے والا اس میں ثواب نہیں سمجھتا, اس کو دین سے نہیں سمجھنا. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوزے ہوا کرتے تھے, سمجھ آئی؟ جو مٹی کے بنائے لوڈے کی طرح, آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم پوچھتے میں کوزے کہتے ہیں, کوزے کہتے ہیں. اچھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ تھے. آج ہم جو ہے نلکوں سے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں. تو یہ چیز نہیں تو ہے, یہ چیز نہیں تو ہے, وہ تدین مگر دین نہیں ہے. نلکے کو کوئی دین نہیں سمجھتا کہ لوٹے پہ وضو کرنا تو ثواب ہے اور نلکے پہ وضو کرنا جو ہے وہ اس سے زیادہ ثواب ہے. نہیں, اصل چیز ہے وضو کرنا, خواہ جس طریقے سے بھی ہو. تو دو ہے, ایک گھڑی پہنا, کچھ لوگ کہتے ہیں گھڑی آپ نے پہنی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو گھڑی نہیں پہنی, یہ بھی بدعت ہے. کیا ہے؟ یہ بھی بدعت ہے. تو آپ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ اللہ یہ بندے بدعت کی لیے دو شرائط ہیں, ایک الاحداث, نیاپن جو اس زمانے میں موجود نہیں تھا, دوسرا وہ تدین, اس میں ثواب بھی جاننا. میں نے گھڑی باندھی ہے میں اس میں ثواب تصور بھی نہیں ہے. کچھ لوگ کہا کرتے ہیں آپ ہوائی جہاز میں جاتے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہوائی جہاز میں نہیں گئے تھے. اللہ کے بندے نئی چیز تو ہے مگر حاجی ہوائی جہاز میں جانا ثواب نہیں سمجھتا کہ میں ہوائی جہاز پہ جاؤں گا تو مجھے 70 ثواب ملیں گے, میں پیدل جاؤں گا تو مجھے 50 ملیں گے. نہیں, حج جانا مقصود ہوتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصالح مرسلہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصالح مرسلہ, اسباب اس سے مراد ہے. یہ تو دنیا کے اسباب ہے, روز بروز اس میں جدت آتی ہے. کیا آتی ہے؟ اس میں جدت آتی ہے. تو کچھ آپ یہ اعتراض کریں گے کہ اچھا نئی چیز یہ بدعت ہوا کرتی ہے, گمراہی ہے. تو آپ نے گھڑی پہنی ہے, آپ جو ہے نلکے سے وضو کرتے ہیں, آپ نے عینک پہنی ہے, آپ کے پاس موبائل ہے یہ بھی غلط ہے, تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ کہ نئی چیز تو ہے مگر دوسری شرط کیا ہے کہ ہم اس میں ثواب نہیں سمجھتے, اس کو ہم نئی کی نہیں تصور کرتے, اس کو ہم دین سے نہیں جانتے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ اسباب ہے, اسباب الگ چیز ہے. تو بدعت کی تعریف میں دو چیزیں کیا, الاحداث اور دوسری چیز وقت بہن, نئی بھی ہو اور کرنے والا اس میں ثواب بھی جانے, اس کو دین سے جانے, نیکی کا کام شمار کرے. پھر اس بدعت کی دو اقسام ہے. کیا ہے؟ دو اقسام ہیں. امام شاطبی رحمت اللہ علیہ کہاں سے لکھا ہے شاطبی, اس کی کتاب کا نام ہے الاعتصام, کتاب الاعتصام. دوسرے امام ہے امام شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, اس کی کتاب کا نام ہے ایزاہ الحق للخلق, ایزاہ الحق للخلق. یہ حضرات بدعت شرعی کی دو اقسام ذکر کر دے. ایک کا معنی ایک ہے بدعت حقیقی. کیا؟ بدعت حقیقی. اور دوسری قسم کیا ہے؟ بدعت اضافی یا بدعت وصفی. ایک ہے بدعت حقیقی, دوسری ہے بدعت اضافی یا وصفی. بات کو ابھی سمجھنے کی کوشش کریں. بدعت حقیقی کیا ہے؟ حقیقت میں اس دین میں ایسی چیز پیدا کرنا جس کا دین میں سر سے تصور ہی نہیں تھا. ایک ایسی چیز پیدا کرنا جس کا اس دین میں سر سے تصور ہی نہیں تھا, اس کا کوئی حلیہ ہی موجود نہیں تھا. نہ قرآن میں نہ حدیث میں ایک آدمی نے اپنے طرف سے کر دی, جس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگ, اس دور کے لوگ کیا کیا کرتے ہیں, اولیاء کرام کی مزارات پہ عرس مناتے ہیں. کیا مناتے ہیں؟ عرس مناتے ہیں. کیا عرس نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا؟ صحابہ کے زمانے میں تھا, اسی طرح تابعین کے زمانے میں تھا, تبع تابعین کے زمانے میں تھا. ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. یہ کیا ہے؟ یہ بدعت حقیقی ہے جس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں تھا. جس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں تھا قبر پہ غلاف ڈالنا, قبر سے قبر پہ غلاف ڈالنا, اسی طرح قبر کے قریب منجاور بیٹھ کے بیٹھنا, منجاور بن کے بیٹھنا, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ بدعت حقیقی ہے جس کا کوئی تصور نہیں تھا, آج کل کے کرنے والے نے اس کو کر دیا. سمجھ آ رہی؟ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی, پھر خود آپ اپنے علم کے مطابق اور قرآن جتنا پڑھیں گے آپ کے سامنے یہ چیزیں آئے گی. کیونکہ آج جو چیز بتا رہا ہوں مثالیں اور بھی میرے ساتھ ہیں, مگر وہ اس طرح ہے کہ وہ پھر آپ پوچھیں گے تفصیل بتاؤ. ابھی تفصیل کے موڈ میں نہیں, یہاں پر نہیں, اس کے لیے 10-15 دن انتظار کرنا ہوگا. سمجھا رہی کہ؟ تو جو چیز میں نے بتا دی, اس لیے میں نے عرس کی مثال آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل کی ہے. دوسری بدعت اضافی یا بدعت وصفی, وہ کام جس کا تصور شریعت میں ہے, دین میں ہے, مگر اس کام کے کرنے والے نے جتنی بات شریعت میں تھی اس سے تجاوز کر دی, اس کام کے لیے کوئی طریقہ مخصوص کیا, اس کام میں اپنے طریقے سے جو ہے اضافہ کرنا شروع کر دیا. تصور ہے مگر اپنے طریقے سے اس کو کرنا شروع کر دیا, اس کام کو اپنے طریقے سے کرنا شروع کر دیا, پیغمبر علیہ السلام کو سلام کے طریقے کو چھوڑا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کام شریعت میں ہے مگر جس طرح شریعت میں ہے اسی طرح اس نے اس کو نہیں کیا, اپنا ایک طریقہ دیا. پیغمبر شریعت اللہ اور اس کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے میں اضافہ کر ڈالا. کیا کر ڈالا؟ اضافہ کر ڈالا. اس کو بدعت اضافی کہا جاتا ہے. علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قبر کی زیارت کے لیے جایا کرو, دنیا سے آپ کا دل بھر جائے گا, آخرت کا شوق پیدا ہو جائے گا. یہ چیز ٹھیک ہے. آگے سے ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ اضافہ. جا کے ولی اللہ کو کہا کرتے ہیں ہم آپ کو کہتے ہیں آپ ہماری دعا اور ندا کو اللہ کے طرف اللہ کی طرف ٹرانسفر کیجئے. بدعت اضافی ہے. وہاں پر جانا, وہاں پر نمک چاٹنا, وہاں پر شمے جلانا, وہاں پر دیے جلانا, قبر کا طواف کرنا, خلاف سے سر نیچے کرنا, اس جگہ پہ متبرک جاننا, یہ کیا چیز ہے؟ یہ بدعت اضافی ہے. دعا تو شریعت میں ثابت تھی. دعا کیا ہے؟ شریعت میں ثابت ہے. دعا عبادت ہے. عبادت کو پیغمبر کے طریقے کے مطابق کرو گے. دعا کو عبادت, دعا عبادت ہے. اب دعا وہ عبادت, اب دعا نخل عبادت. ٹھیک ہے. دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. کیا عبادت میں پیغمبر کا طریقہ یہ شرط ہے کہ نہیں شرط ہے؟ پیغمبر کو عبادت کو پیغمبر کے طریقے پہ کرو گے, اپنے طریقے پہ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ ہے, مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جنازہ ہے, شریعت کیا فرماتی ہے؟ آدمی مر گیا, مرنے کے بعد کیا کرو؟ مرنے کے بعد اسلام کا طریقہ یہ ہے, ایک آدمی مر گیا, مرنے کے بعد اس کے تجہیز اور تکفین کا بندوبست کیا جائے گا. قبر کو دو, غسل دو, جو یہ کام جتنے وقت میں پائے تکمیل کو پہنچتے ہو جنازے کا ٹائم اسی کے لحاظ سے مقرر کر لو. بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. 24 گھنٹے 36 گھنٹے شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ, بدر میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شامل نہیں ہوئے تھے. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جانے سے منع کر دیا. عثمان کے گھر میں رضی اللہ تعالی عنہ اس کے علاوہ کوئی اور تا ہی نہیں, اپنی بیوی کی تیمارداری کے لیے کوئی اور موجود ہی نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے کہا اس کے ساتھ رہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے بدر سے واپس ہی اڑ گئے تو اس کو قبر میں اتارنے لگے. وفات پا چکی تھی, جنازہ پڑا چکا تھا, اس کو قبر میں اتارا جا رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کو نہیں رکوایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے گا, اس کا باپ بھی ہے, پیغمبر بھی ہے, وہ جنازہ پڑھائے گا. نہیں, صحابہ کرام نے پیغمبر سے جو بات سنی تھی اس پہ عمل کرنے والے تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مامو راستے میں جا رہا تھا, کافر نے اس کو تیر مارا اور اس سے جو ہے وفات پا گیا. رات کی اندھیرے میں اس کا جنازہ پڑھایا, اس کو دفن کیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اس کا تذکرہ ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھے کیوں نہیں بلایا؟ اس نے کہا بس ہم نے جنازہ پڑھایا ہی تھا, انتظار وہ لوگ نہیں. کیوں؟ بخاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اسرعوا بالجنازہ, جنازہ کے پڑھانے میں آپ کیا کریں؟ جلدی کیا کریں. امام اعظم ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تہذیب و تحزیم میں ذکر کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اذا مات احدکم فی اول النہار لا یقینن الا فی قبری, جو آپ میں سے مر گیا. دن کے ابتدائی وقت میں صبح کے وقت مر گیا, تو کلیلے کا وقت یہ 12 بجے کا ٹائم یہ کلیلے کا وقت ہے, نہیں گزارے گا مگر اپنی قبر میں گزارے گا. من مات احدکم فی آخر النہار, جو دن کے اختتام پہ فوت ہو گیا عصر کے وقت, یہ عصر کیا ہے؟ دن کا اختتام ہوا کرتا ہے, کیونکہ جب سورج غروب ہو گئی شب کی ابتدا ہو گئی. سمجھ آ رہی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومن مات احدکم فی آخر النہار لا یبیتن الا فی قبری, جو آپ میں سے دن کے اختتام پہ فوت ہوا وہ رات میں ہی گزارے گا مگر اپنی قبر میں گزارے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سبب الجنازہ, جنازہ ہو گئی, جنازے کے بعد میت کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے بخاری کے اندر اسرعوا بالدفن, فوراً اس کو دفن کیجئے. فوراً کیا کیجئے؟ اس کو دفن کیجئے. اگر نیک ہے اپنے مقام پہنچ جائے گا, اگر برا ہے لوگ زمین والے ان کی نحوست سے بچ جائیں گے. جلدی کرو, صحیح ہے اصلی پر دفن. ابھی یہاں ایک چیز نوٹ کریں, جنازہ ہم پڑھتے ہیں, ہم جب اپنے علاقے میں جنازہ پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں, صحیح ہے, اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم, اس کے بعد اللہ اکبر, اس کے بعد درود شریف, اس کے بعد اللہم دعا, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا, صحیح ہے, اسی طرح پڑھتے ہیں. کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا ہوں نا, آپ کی طرح, صحیح ہے. آخر میں اللہ اکبر, اس کے بعد سلام, یہ طریقہ ہے. عام نماز ایک آدمی نے پڑھ لی, امام کے ساتھ اس نے 2 رکعت 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پکڑ لیے, 2 رکعت رہ گئے, کیا کرے گا؟ جس طرح ہے اسی طرح پڑھے گا, کبھی بیشی نہیں ہوگی. جنازے میں اگر ایک آدمی سے ایک آدھ تکبیر چلی جائے کیا طریقہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ طریقہ ہے, سب چیز کا طریقہ ہے. جنازے میں ایک آدھ تکبیر چلی جائے کیا طریقہ ہے؟ یہ بتا سکتا ہے؟ طریقہ سمجھنے کی کوشش کرے. ایک آدمی نماز 2 رکعت رہ گئی, امام نے سلام پھیر لیا, اس کے بعد تو ایک کھڑے ہو کے مکمل نماز پڑھائے گا. نماز جنازہ کے اندر اگر اس سے ایک آدھ تکبیر چلی جائے, یہ آگے امام کے ساتھ کھڑا ہو گیا, جیسے اس نے سلام پھیر لیا جتنی تکبیرات اس سے فوت ہو گئی ہے اپنے ساتھ آہستہ سے اتنی تکبیرات کہہ دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر, اس کے بعد سلام پھیر لے گا. کیوں؟ تکبیرات نماز جنازہ کے اندر فرض ہے, باقی ثنا درود اور دعا پڑھنا سنت ہے. سنت کی فوتگی سے صحت نماز میں کچھ فرق نہیں واقع ہوتا, فرض کے ترک کرنے سے نماز گئی. آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سے ہمارے نوجوان اس سوسائٹی کے لوگ جنازے کے وقت ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں, ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں, اور بہانہ بنا دیتے ہیں ہماری جو ہے عضو نہیں ہے, عضو ہوتی ہے, کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں نماز جنازہ نہیں آتی. کیا کہتے؟ نماز جنازہ کوئی سمجھانے والا ہے کہ سمجھائے ان لوگوں کو کہ اللہ کے بندو نماز جنازہ میں فرض چیز کیا ہے؟ صرف تکبیرات. ایک آدمی امام کے ساتھ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا اللہ اکبر, اس نے بھی آہستہ سے کہا اللہ اکبر, اس نے کہا اللہ اکبر, اس نے بھی کیا اللہ اکبر, اس نے کہا اللہ اکبر تیسری مرتبہ, اس نے بھی اپنے ساتھ کہہ دیا اللہ اکبر, اس نے چوتھی مرتبہ کہا اللہ اکبر, اس نے بھی آہستہ سے چوتھی مرتبہ کہہ دیا اللہ اکبر, اس کی نماز جنازہ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ نماز جنازہ ہو گئی. باقی یہ چیزیں پڑھنا یہ سنت ہے, پڑھ لی ثواب زیادہ, نہیں پڑھی نماز جنازہ ہو گئی، نہیں آتی نماز جنازہ اس کو بھی آسان کر لیتا ہوں۔ شریعت ہے نا، خبر ہونا چاہیے ہر آدمی کو، ہمارا شریعت مشکل نہیں ہے۔ سبحانک اللہم آتی اسی کو بہت پہلے تکبیر کے بعد آتی ہے نا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیر وجل ثناؤک، نہیں آتی چھوڑ، ولا الہ غیر پڑھ دیا، ثنا ہے اللہ اکبر ہو گئی، اس کے بعد درود پڑھو، وہ درود جو نماز کے اندر پڑھتے ہو، یہ بہترین درود ہے۔ درود ابراہیمی، اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھ لیا امام نے، اللہ اکبر پڑھی، تم نے بھی اللہ اکبر کہہ دی، اس کے بعد آگے دعا نہیں آتی، کیا پڑھو گے؟ جو دعا بھی یاد ہو پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، آسان ہے یہ، آسان ہے، جو دعا بھی آتی پڑھو، بار بار پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دعا کو یاد کرنے کی کوشش کرو، جب تک دعا یاد نہیں ہے یہ دعا کرو، اللہ اکبر کہا تم بھی اللہ اکبر کہو، سلام پھیر دیا، آسان ہے جو مشکل ہے انتہائی آسان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ٹینشن بھی ختم، امام آگے کرا ہے، دس بارہ سب میں لوگ کرے ہیں، گرمی کا مہینہ ہے، پسینے سے شراب بور ہے، ایک اس نے منیٹر کرائے، پولیس صاحب صبر کرو صبر کرو، ایک آدمی دور سے نظر آ رہا ہے، اللہ کے بندے دور سے نظر آیا تو کیا ہزار بندوں کو اس کی وجہ سے آپ ٹینشن اور مصیبت میں گرفتار کریں گے؟ مسئلہ کیجئے ان لوگوں کو، ہم ایک آدھ تکبیر پڑھ چکے، وہ آ گیا، جس تکبیر میں انٹر ہو گیا وہ پڑھتا رہے، اس کے بعد سلام ہم نے پھیر دیا، جو تکبیرات آج سے گئی آہستہ سے کرو، اللہ اکبر، تین رہ گئی تین مرتبہ کہو، دو رہ گئی دو مرتبہ کہو، ایک رہ گئی ایک مرتبہ کہو، آخر میں سلام پھیر لیا، قصہ ختم۔ سوال پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی، شریعت کی بات تو یہ ہے نماز کے اندر وہ پوری نماز پڑھے گا ایک دو رکعت، جنازے کے اندر اس کو کیوں جو صرف اللہ اکبر پہ اکتفا کیا گیا؟ سنا نہیں پڑھائی، درود نہیں پڑھا، دعا نہیں پڑھائی، سمجھا لی جملہ، سنا نہیں پڑھی، درود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو رہ گئی یہ اسی ترتیب سے پڑھے، پہلے سنا پڑھے اس کے بعد درود پڑھے، کیونکہ پیغمبر کے حکم میں تاخیر آنے کا امکان ہے، پیغمبر نے جو کہا اسرعوا بالدفن، جنازہ پڑھ دیا فوراً مردے کو دفن کرو، ابھی اس چیز میں تاخیر کا آنے کا امکان ہے کہ آپ یہاں پر سنا میں لگے ہیں، آپ درود میں لگے ہیں، آپ دعا میں لگے ہیں، اس چیز کو کمپلیٹ کریں گے آپ سے پیغمبر کے حکم میں تاخیر آنے کا امکان ہے، اس لیے شریعت نے کہا اللہ اکبر پڑھو، قصہ ختم کرو، مردے کو اٹھاؤ، دفن کرواؤ۔ ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر دفن کرنے تک کوئی دعا شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ کیا ہے شریعت میں جو چیز جنازہ ہے وہ رہ گئی، اس کو کمپلیٹ نہیں کرو گے، اللہ اکبر پہ اکتفا، کیوں؟ پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ کہ اصلیوں پہ دفن، تم انتظار کرو گے، تو جب جو چیز ہے اسی میں یہ تخفیف آ گئی، کیونکہ پیغمبر کے حکم کی میں تاخیر آنے کا اندیشہ ہے، تو کیا جنازہ پڑھنے کے بعد جو منیٹر حضرات کہا کرتے ہیں اس مردے کے حق میں دعا کیجئے شریعت سے ثابت ہے؟ کوئی بتلا سکتا ہے شریعت سے ثابت ہے؟ آپ اس سے پوچھیں، ابھی جو آپ نے جنازے کے اندر آپ نے جو چیز پڑھی اللہ مغفر لحینا امیتنا، یہ آپ بد دعا دے رہے تھے کیا؟ ابھی آپ دعا کروا رہے، ابھی تک بد دعا تھی، ابھی دعا شروع، جو شریعت میں جو چیز ہے اسی حد تک. جنازہ پڑھ لیا اٹھا لو, اس کے بعد دفن, قبر کے اوپر دعا پیغمبر سے ثابت ہے. قبر کے اوپر مردے کے حق میں پیغمبر سے دعا ثابت ہے. اگر ایک آدمی دل ہی دل میں مانگے اس کے لیے مانگا کرو, مگر یہ نہیں کہ مجمع بناؤ, کچھ حضرات کے تین مرتبہ فاتحہ پڑھو, تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, وہ تو اپنی اس کی چیز میں ہوتے ہیں نا. چالیس دن مجمع آئے گا, کپڑے ملیں گے, واسکٹ ملے گا, اسی طرح پگڑی ملے گی, جوتے ملیں گے. وہ تو اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے اس کو بخشوا دوں. لوگ کہیں یار یہ آدمی تو بہت زیادہ اس پہ جو ہے افسردہ ہے, اسی نے مختلف ہیلے بنا دیے, زور لگا دیا کہ کسی طریقے سے اس کو بخش دے. یہ اچھا بندہ ہے, اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی صحیح ہو رہی ہے کوشش, سٹرگل ہو رہی ہے. جب زندہ تھا تو سورت الاخلاص کا مطلب بھی نہیں سمجھایا تھا, جب مر گیا تو اس کے بعد کیا ہے, ابھی اس کا بڑا خیر خواہ بن گیا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو مرتے دم تک ایک آدمی مرا, جنازہ ہوا, اس کے بعد دفن ہونے تک اس دوران اجتماعی دعا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اگر کوئی دکھا سکتا ہے ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین, پیش کیجیے. ہم بھی جو ہے کر لیں گے, ہم دعا کے من کر تو نہیں گے, مگر طریقہ دعا عبادت ہے, عبادت کو پیغمبر کے طریقے پہ کرو گے. عبادت میں پیغمبر کی اتباع شرط ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بدعت اضافی ہے, یہ بدعت وصفی ہے. دعا تو تھی مگر اس میں اضافہ کر دیا گیا, نیت ہو گئی, کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ غسل دینا پڑتا ہے. ہمارے لوگوں نے ایک گالی ہوا کرتی ہے کہ اگر کوئی کسی کہہ دے کہ آپ کے والد صاحب سے میں شلوار نکال دوں تو یہ جو گالی ہوتی ہے, ہم لوگ اس پہ قتل بھی کر لیا کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ چیز ہے, مگر جب کوئی آدمی مر جاتا ہے, والد مر جاتا ہے, تو یہ کیا کرتا ہے؟ مولوی حضرات کو بلایا جاتا ہے, آئے میرے باپ سے شلوار اور قمیص اتارے اور اس کو غسل دے. جو چیز گالی تھی ابھی گالی نہیں, پرائے آدمی آپ کے والد صاحب سے کس طرح شلوار نکالتا ہے, کس طرح قمیص اس کا اتارتا ہے, بات کو سمجھنے کی کوشش کر دو. آپ خود نہیں نہاتے, آپ خود نہیں نہاتے. جب آپ خود ہی نہاتے ہیں, میت کے نہارے کا یہی طریقہ ہے. میت ہو گئی, اسے چھٹکارا تو نہیں. وہ باپ مر سکتا ہے, بھائی مر سکتا ہے, بیٹا مر سکتا ہے, بغیر اس کے کہ کوئی اور یہ کام کرے. ہم لائق اس کے ہیں کہ یہ خدمت ہم خود ہی انجام دیں. مر گیا, پہلے پہل کیا کرے اس کے لیے؟ سمپل آسان سا, جس طرح بندہ عضو کرتا ہے, استنجا کرتا ہے, میت کی اس طرح استنجا کرا ہو گئے. اس کے بعد جس طرح ہم عضو کرتے ہیں اسی طرح اس کو بھی عضو کراؤ, منہ اور اسی طرح ناک کے اندر پانی نہ ڈالو, باقی جس طرح ہم وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کراؤ, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دائیں کروٹ پہ لٹاؤ, دائیں کروٹ پہ لٹا دیا, پانی ڈالو, اس کے بعد اس پہ جو ہے صابن پھیر لو, اس کے بعد دوبارہ پانی, یہ دائیں طرف صاف. اس کے بعد میت کو کیا کرو؟ دائیں, یعنی کروٹ اس کی بدل دو. کروٹ بدل گیا, بائیں طرف کو جو ہے پانی, اس کے بعد صابن, اس کے بعد صاف کرو, اور لانا خیر سلا. کوئی مشکل ہے؟ میت کا, میت کو غسل دینا مشکل بات ہے. جس طرح ہم غسل کرتے ہیں اسی طرح ہو بھی, ہم نہ آتے بات کرتے ہیں اسی طرح ہو بھی, یہ ضروری ہے کسی اور کو آپ لائیں گے. جنازہ یہ میت کے اولیاء کا حق ہے. باپ مر گیا, بڑا بیٹا اس کا جنازہ پڑھائے گا, یا بیٹوں میں سے ایک, یا بھائیوں میں سے, یا اس کا باپ پڑھائے. یہ سارے اولیاء ہیں اس میت کے. جس کے دل میں درد ہوتی ہے, ایک درخواست ہے اس کی شفاعت کی, اس کی بخشش کی. ایک تو سوچ میں پڑا ہے وہ کتنے پیسے بچے ہیں, کتنے کپڑے اس سے بچے ہیں, کہ اتنے جھوٹے بچے ہوئے وہ تو اسی ٹینشن میں گرفتار ہے. تم خود ہی پڑھاؤ اللہ کے سامنے زار و قطار آدمی کے ساتھ مانگو اس کی بخشش. اللہ مخص بحینا, اللہ بخشش کرنے والا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو بدعت کی دو اقسام, اضافی اور کیا, بدعت حقیقی. حقیقی کی مثال عرس جیسی, اور اضافی کی مثال جنازے کے بعد متصل یہ دعا کرنا, یہ سیاسیوں کا کام ہوا ہے. آج ان لوگوں نے کر دیا کراکل سر پہ. یہ چیزیں باندھی کیا کہتے ہیں اس کو یار, یہ جبا ہے کہ کیا چیز ہے؟ ہاں یہ چیز جو ڈمبی ہوتی ہے شیروانی, یہ ڈالی ہے. اور اس کے بعد تصویر والے تو جنازہ پڑھنے میں جو ہے اس کی تصویر نہیں تھی, تو اس کے بعد پتہ چلے یار یہ بھی آئے وہ بھی آئے وہ آئے, تصویر اس نے ہاتھ اٹھایا. آگے سے نہیں کہتا وزیر صاحب کو سمجھاؤ, گورنر صاحب کو سمجھاؤ. سیاست آپ کا کام, سمجھانا ہمارا کام, اصلاح کرانا ہمارا کام. اقتدار ہم نہیں چاہتے, بلکہ مقتدر جو لوگ ہوتے ہیں اقتدار صاحب اقتدار, ان کی اصلاح کرنا عالم پہ لازمی ہے. اگر وہ خود اس کے ساتھ شامل ہو گیا تو کس طرح اس کی اصلاح کرے گا؟ یہ تو باہر بیٹھ کے لوگوں کی اصلاح ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے بلی السماوات والارض وإذا, پانچواں جواب, یعنی زمین اور آسمان جب سرے سے پیدا نہیں ہوتے اس وقت نائب کی سب سے زیادہ ضرورت تھی. ایک فرم جب ایک آدمی چلاتا ہے تو فرسٹ آف آل اس کو نائبین کی ضرورت پڑتی ہے. جب فرم شروع ہوتا ہے پھر تو اس کو نائب کی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی کارخانہ, کوئی انڈسٹری, کوئی فیکٹری بندہ قائم کرتا ہے, پہلے پہلے نائب کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. جب وہ چلتی ہے اس کے بعد کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس طرح ضرور ہے. تو جب پہلے پہلے آسمان اور زمین تھی نہیں, اس وقت اللہ کا کوئی نائب نہیں تھا. اگر تھا تو بتاؤ, جب اللہ نے یہ کام کر دیے اس وقت نائب نہیں تھا, تو ابھی اللہ کے نائب کی کیا ضرورت؟ ابھی تو کام چلتا ہے, کارخانہ چلتا ہے. اور پانچواں جواب, اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. جب اللہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے یہ کام, فانما یقول له, تو پس یقیناً اللہ کہتا ہے اسے کن ہو, فیکون تو موجود ہوتی ہوگا وہ چیز. اللہ کے ارادے سے تعبیر کر دیا ہے لفظ کن, یعنی کہ اللہ رب العزت اس کو کہتا ہے کن. الفاظ ہانے سے اللہ کی ذات قدیم ہے, اللہ کے ارادے سے تعبیر کن کے لفظ سے کیا ہے. جس طرح آپ کو لفظ کن کہنا آسان ہے, اللہ کے ارادے پہ کام ہونا اسی طرح آسان ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لفظ نہیں پڑھ اللہ رب کے کن, نہیں, اللہ کے ارادے سے تعبیر لفظ کن سے ہے. فیکون تو وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ کے ارادے سے کس طرح کام ہوتا ہے؟ دل انسان کے بدن کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے, اختیار والا ہے, کنٹرول کرنے والا ہے. جب دل چاہتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے تو کیا دل آنکھوں کے سامنے حکم دیتا ہے, آنکھوں کو حکم دیتا ہے فلاں چیز کو دیکھو؟ نہیں, دل چاہنے لگا, دل نے ارادہ کر لیا, آنکھیں فوراً اس چیز کو دیکھنے کے لیے لپک جاتی ہے. دل چاہتا ہے فلاں جگہ چلی جائے جانا ہے, تو یہ پیروں کو نہیں کہتا ٹانگوں کو کہ فلاں جگہ جانا ہے, بلکہ دل نے جیسے چاہ لیا ٹانگیں اس طرف روانہ ہو گئی. ہاتھ, دل نے چاہا ہاتھ سے کوئی چیز اتارو, ہاتھ کو کہتا نہیں ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ ہاتھ کو کہیں یہ کام کرو؟ نہیں, دل نے ارادہ کر لیا فوراً ہاتھ اوپر اس کی چیز کو اٹھائی. اسی طرح اللہ کے ارادے میں بھی کام ہوتا ہے. ارادہ کر لیا حکم نہیں, ارادہ کام ہو گیا. سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے؟ یہ پانچواں جواب, اللہ کے ارادے پہ کام ہوتا ہے. تو جب اللہ کے ارادے پہ کام ہوتا ہے تو اللہ کو نائب پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کے ارادے پہ سب کام ہو رہے, نائب پکڑنے کی کیا ضرورت؟ پانچ جوابات آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے, زندگی نے وفا کر دی. تو انشاءاللہ کل کے سبق میں ساتواں اعتراض آپ کے سامنے رکھا جائے.